ये मन की वृत्तियों को कैसे शांत करना है, तो अभ्यास वैराग्य अभ्यमता निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से सिमेट करके भगवान में लगाओ। मन क्यों जाता है कि कोई कुछ भी है मन उसी में चला गया, फिर शाखा के ऊपर शाखा तमाम वही सोचत रहता है बस कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई रहा घी का मटका पा गया था, ठाकुर थे ससुरार में अपने तो एक नौकर से कहे कि भाई से वहाँ पहुँचा देना स्टेशन तक। वो नौकर था, उसने कहा क्या दोगे बाबूजी, कहें चार आना देंगे, कहें ठीक है। वो घी का मटका ले लिया, अब वो सोचने लगा चार आना मिलेगा, चार आने क्या करेंगे, कहें मुर्गी खरीद लेंगे, मुर्गी का बच्चा ज़्यादा होंगे, फिर मुर्गी, फिर बकरी, गाय, भैंस, तंबेला, पैसा होगा, हमारा ब्याह हो जाएगा, फिर बच्चे कहेंगे चलो पिताजी भोजन कर ले। असीर में केवल मटका लिए रहा, अब कहाँ पहुँच गया वो सोचत सोचत। लड़का कहेंगे पिताजी पापा चलो भोजन कर लो, उसने गर्दन हिलाया कहे ना, अब गर्दन झटक दिया कहे हम न जाएंगे खाना खाने, पक दे गिरा फूट गया मटका। वो घूम के देखा कहें क्यों बेवकूफ क्यों फोड़ दिया, कहे तो वहाँ घी भर वह हो गया, गिर गया, फूट गया मटका, हमारी तो सारी गृहस्थी चौपट हो गई। कहे आए हम सोचत रहे बस, पहले कोई सोच नहीं, जब उतना आ गया बस वो 99 का चक्कर लग गया। ये तन काचा कुंभ है लिए फिरे तू साथ, डबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। तो ये इतना चिंतन हो भगवान का कि अभ्यास हो जाए कि कुछ भी हो अब प्रभाव न पड़े उसका। उसी को कहें कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का आकर्षक कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं मिट लपटे रहे भुजंग। अभ्यास और वैराग कि विषयों का त्याग, इसी से मन की वृत्तियां का निरोध होता है। तो अब अभ्यास किस में करना है, तो कोई सद्गुरु हो उनके नाम जो है तत्सवाचक प्रणवा, उनका नाम जपना है, भगवान का यानी उनके स्वरूप का ध्यान करना है, इसी को इसी में मन को फंसाना है। तो ध्यान करोगे नाम जपोगे तो जिसे शब्द विकल्प कहा गया, शब्द ज्ञान अनुपाति बस तो सुने वो विकल्प, तो जो हम बुद्धि से निर्णय लेते थे तो भगवान बताने लगते हैं भीतर से, तब वो उधरे की तरफ बढ़ने लगता है साधक, चलने लगता है। तो इसलिए नाम भगवान का, भगवान का ध्यान, और ये जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े रहते हैं, इसीलिए कहा गया कि जैसे अग्नि होती रुई में रख दिया गया तो रुई का पहाड़ जल जाता है, इसी प्रकार से भगवान का नाम जपते जपते और धीरे धीरे जो पाप के संस्कार होते सब भस्म सात हो जाते हैं, और जब भस्म हो गए तो जिनका नाम परमात्मा है वो तो सब हृदय में हैं और अपने आप वो विदित होने लगते हैं। तो अपरिमित शक्ति सबके पास रहती है और सबका आदमी अपने आप में एक मंदिर है और सबके हृदय में भगवान का वास है, किंतु हम बाहर की तरफ भटक जाते हैं। तो कहते बड़े भाग मानस तन पावा, कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, तो मानस तन उसी को कहा गया है कि मन ही तन बन जाए, मन ही मंदिर बन जाए, और मन जो है मंदिर बन गया और उसी में पूजा पाठ भगवान का भजन। ये कब संभव है, जब कोई गुरु मिल गए तब वो गुरु मुख हो गया, बाहर मुख से अंतर्मुख हो गया, अब वो बड़े भाग से मिलता है। नाव जा रही थी गंगा जी में और उसमें चार पंडित बैठे थे और लोग बहुत से पंडित बैठे थे, आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये बात सही होगा कि कोई भी आदमी है चुप रहेंगे और जहाँ चार पंडित होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो नाव डगमगाने लगी, मल्लाह ने कहा पंडित जी चुप रहते हैं, ये कहा तुम्हें जब हाथ पांव में ऐठन उठा थी उस पार छुड़ा लेना, क्योंकि ऐसा उनका अभ्यास हो जाता है वेद मंत्रों का, हाथ घुमा घुमा के बोला करते हैं, कहे हवा चल रही है पुरवाई नाव डूब जाएगी, चुप बैठे रहे। वो बिगड़ गए, पंडित नहीं जानते हो ये जो हम कह रहे देववाणी संस्कृत है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, वेद नहीं पढ़ा, कहे पूछो नहीं, कहे तब तुम्हारी जिंदगी 16 आना में 4 आना एकदम बेकार है, अब चुप रहना। चार अनविकार 12 आने में जीते हो। दूसरे ने कहा कि कभी तीर्थ व्रत किया है, भ्रमण किया? कहे नहीं। कहे तुम रुपया में 8 आना बेकार है, बस केवल नाव भर का भय तू। एक ने कहा कि कभी तुमने दान दक्षिणा किया है? कहे हमारे कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। कहे तो जिंदगी तुम्हारी केवल 4 आना बची, 4 आना में जिंदा, 12 आना बेकार है। उनका शास्त्रार्थ चालू था, नाव डूबने लगी। तब वो मल्लाह ने कहा, पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित कहे हम कहा जाने तैरना, आगे आगे विपरा नाम नदी नार विवर्जिता, सब पंडित आगे आगे हैं, पेड़ पौधा नदी तालाब तैरना निषेध होता है ब्राह्मण का। वो मल्लाह ने कहा, पंडित जब को तुमको तैरना नहीं आता तब तुम्हारी जिंदगी 16 आना 16 आना बेकार है। नाव डूब गई, वो तैर के पार हो गया। तो नर तन भव बारिध कहूँ बेरो, मनुष्य तन जो है भवसागर से पार होने के लिए एक नाव है। और करणधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करिपावा। एक तो मनुष्य तन दुर्लभ, वो सुलभ हो गया। खेने वाले जो सतगुरु हैं दुर्लभ, वो भी सुलभ हो गए। और जो न तरई भवसागर नर समाज, जो भवसागर पार होने का उपाय नहीं सुन, तो सब दोष उसी का है। 16 ना बहु बेकार है, आगे चल के बेकार है। तो इसलिए दो प्रवृत्ति होती हैं, दैवी आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति का अविद्या कहा गया है, अविद्या की तरफ ले जाएगी। और जिसे दैवी संपत्ति कहा गया है, परम श्री परमात्मा के दैवत को अर्जित करा करके उसमें स्थिति प्रदान कर देती, उसी को देवता कहा गया है। इसी को काश्यप एक ऋषि थे, उनके दो पत्नी, एक का नाम था दीति, एक का नाम था अदिति। दीति से दानव होए, राक्षस, और अदिति से देवता। तो काया ही काश्यप है, पल पल अस्त होता रहता है। और ये मन के अंतराल में दो प्रवृत्ति दीति अदिति है। दीति माने द्वैत की तरफ, द्वैत में विश्वास दिलाने वाली, उससे द्वैत पैदा होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब। आदिति देवता, समदम नियम विवेक वैराग अनुराग धारणा ध्यान समाधि इंद्र ये सब होंगे। अब है एक के है हृदय में। तो उसी आसुरी प्रवृत्ति में प्रहलाद पैदा हो गए थे। है दोनों एक है कि हम मोह माया में रहते हुए, और कश्यप के वो हिरणाक्ष था, हिरणाक्ष का पत्नी का नाम था कयाधु, ले गया था इंद्र अपहरण करके, कि इसके पेट में गर्भ है, न मालूम कैसा पैदा हो जाए बच्चा। उसे ले गए थे कि इसे मार डालेंगे, नहीं हमारा दुश्मन बनेगा। नारद जी मिल गए तो उसे छुड़ा लिए। नारद जी अपने कुटिया में ले गए, उसे उपदेश दिए, मंत्र बता दिए। पेट में बच्चा रहा तो सीधे संस्कार पड़ गया सतगुरु का, प्रहलाद के। और जब पैदा हो गया तो भगवान का नाम ही जपता था, भजन करता था। इसलिए पेट में जब बच्चा होता है तो माताएं जो कुछ हरकत करती हैं, बच्चे के संस्कार पड़ जाया करता है। अब मन्यु था और एक अष्टावक्र थे, वेदांत पढ़ाते थे, और वो याद करते जाते थे पेट में। अब प्रश्न उत्तर करने लगे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अब बाहर नहीं निकले, तब भी हमसे बात विवाद कर रहे हो, बात लड़ाते हो, कहे तुम अष्टावक्र हो जाओ, 8 जगह टेढ़े हो जाओ। तो ये अच्छा सत्य है कि जो माता के पेट में बच्चा है, जैसे वो कहेगी, गीता रामायण पढ़ेगी, कुछ भी बच्चा भी वैसे होता है। यदि वो टीवी देखती है, सिनेमा देखती है, वो होता है तो लड़का हुआ वह है करी। वही संस्कार ही पड़ जाएगा तो क्या करे। तो ये संस्कार जो है माताएं डाला करती हैं बच्चन में। एक छोट के बच्चा रहा क्योंकि तो रात में पेशाब लग गए, तो उसने अपने ढंग से सिखा दिया। छोटा बच्चा कहा, देख बेटा ये मत कहा करो पेशाब लगा, कहा करो गाना गाएंगे हम। और बच्चा समझ गया, वही कहने लगा गाना गाए, तो गवा दिया करे वो। एक दिन उसके पापा, 3-4 बच्चे थे, सबका खवा पिया के सोए, क्योंकि वो चली गई थी कहीं पार्टी में, परिवार में शादी ब्याह था, वहीं रुक गई थी। वो छोटे वाले के अपने साथ में लेकर के सोए पंडित जी। जब उसका टाइम आया, कहे पापा ऐसा है हम तो गाना गाएंगे। अरे कहे आधी रात में गाना गाया जाता है कि दिन में गाना? कुछ नाश्ता कर लेना, फिर तुम गाना हम सुनेंगे कैसे। तो ये 3 सोए हैं किसी प्रकार से, गा दोगे फिर से जग जाएंगे, कबाहत होगी, चुप रहना, रात में नहीं गाया जाता। कहे पापा हमसे रात में ही ज़्यादा गाना आता है। अब रात में तो आता ही है, पंडित जी का मारेंगे बहुत सारे रात में जो गाओगे। अब चुप रहा जब और मौसम पकड़ा, रोने लगा, कहे पापा गाना तो हम जरूर गाएंगे। कहे ऐसा गा देगा तब भी लड़के जग जाएंगे, रो देगा तब भी, अर्थ दोनों का एक। कहे बिना गाए यदि तुमसे नहीं रहा करता, हमारे कान में धीरे से गा दो, हम ही भर सुने। कम्बल हटा के कान में कर दिया, पंडित फेंक दिए कपड़ा सहित, कहे साला तो हमारा कान बाथरूम बना लिया। किए पिटाई पंडितान के, कहे ससुरी ऐसा बच्चन का आदत बिगाड़ दिए हैं कि ये अबे तक कान सनसना थे जौन गाना गा दिया था। तो ये संस्कार बच्चे को माता डाल दिया करती है, जैसे वैसे वही पड़ जाता है। अब आसुरी कुल में, अब प्रहलाद का जन्म हो गया, संगत मिल गई थी नारद की गर्भ में ही, अब उसने भगवान का नाम जपने लगा और फिर हिरण्यकश्यप जलने लगा कि हमारी परंपरा में, हमारी वंश में ये कोई नहीं करता जो तुम कर रहे हो। मारने का बहुत प्रयत्न सोचा किंतु वो सफल थे प्रहलाद, सब मर गए, प्रहलाद राजा हो गए, भगवान के भक्त हो गए। तो इसी प्रकार से ये माया मोह में रहते हुए कहीं सत्संग मिल गया, नारद जैसे कोई संत जो कि नाभि कमल नाभि शब्द ध्वनि पकड़ लेते हों, यानी अनुभव की जागृति कर देते हों, भजन की जागृति कर देते हों, सतगुरु मिल गए और आसुरी प्रवृत्ति में रहते हुए काया ही कयाधु है। तो ये प्रेम ही प्रहलाद है, भगवान के प्रति प्रेम का जागृत हो जाना विशेष प्रकार का आह्लाद, वो है भगवान से प्रेम का होना। संसार में जो प्रेम है उसे मोह कहा जाता है, जो शाश्वत से है लगा उसी को प्रेम कहा जाता है। तो जो कोई भी है भजन करेगा प्रेम करेगा तो वही विघ्न आज भी है जो प्रहलाद के सामने था। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं भगवत पथ में, मन जो है मन की वृत्तियाँ इधर गई तो उधर गई, कोई प्रमाण मिल गया तो विश्वास बढ़ने लगा, जाने बिना हो प्रतीति, बिन प्रतीत तो हो नहीं प्रीति। होलिका सबको जलाती थी किंतु प्रहलाद ही उसे जला दिया होलिका को, प्रहलाद बच गया, वो प्रमाण मिल गया और उनकी लगन लग गई, खंभा में चिपकाया गया, उसमें चींटी रेंगने लगी और प्रहलाद को विश्वास हो गया, खंभा से ही भगवान प्रकट हो गए। तो ये प्रेम जब हो जाएगा तो तमाम प्रकार के विघ्न आते हैं, इनको पार कराते हुए भगवान धीरे धीरे, करना कुछ नहीं पड़ता, केवल समर्पण होना चाहिए, आदेश का पालन होना चाहिए बस सदगुरु के, तो वो ही भगवान ही सब करा देते हैं, सब विघ्नों को हटाते रहते हैं। कि आपन बल, तपस्या का बल, बाहुबल, ये सब से रहित होकर केवल भगवान कृष्ण कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ, यानी काम राग से रहित जो बल है वो है ईश्वर वाला बल, बस उसी में लग गया। तो इसलिए द्रौपदी का कहा मेहनत पड़ी थी कुछ हो नहीं, पहले जब तक अपना बल लगाया, पतियों का भरोसा था कुछ नहीं, परेशानी जब आँखी मूंद लिया हो जो कुछ हो, भगवान का ध्यान करने लगी उसे कुछ पता ही नहीं, और 10,000 हाथी का बल था दुशासन के वो भी हार गया, अब उसे कुछ पता ही नहीं, बस हो गया। तो इसलिए ध्यान में आते हैं विघ्न जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कबूतर कबूतरी दुई रहे, दोनों भगवान का भजन करते थे। एक दिन बेचारे भजन कर रहे थे, एक कोई बहेली आ गया, देखा कि एक ही तीर में दोनों का शिकार है, मार देंगे, तर ऊपर डाल में बैठे भजन कर रहे थे, नीचे कबूतर ही ऊपर कबूतर बैठा था डाल में। तो बहेलिया सोचा कि एक तीर में दोनों का शिकार हो जाएगा, अब उसने तीर साधा तो कबूतर ने कहा कबूतर से कि नहीं तो मर जाएंगे, उड़ चलो। जब देखे उड़ने के लिए तैयारी किए तो एक बाज मंडरा रहा था कि ये उड़ते तो एक झपट्टे में दोनों को पकड़ लेते हम, इधर भी मृत्यु उधर भी मृत्यु, ना उड़े तब भी मृत्यु, उड़े तब भी मृत्यु, कहे अब क्या करें, कहे मारेंगे तो है, चलो भगवान का भजन किया जाए, आँख मूंद लो। कबूतर कबूतरी भगवान के ध्यान में हो गए, अब भगवान की लीला कि एक सांप निकला, बहेलिया को काट लिया, तीर का बैलेंस गड़बड़ा गया, वो सीधे लग गया बाज के, बाज मर गए इधर, वो सांप काट लिया बहेलिया को, वो मर गए, इधर मरा उधर मरा, दोनों का फंदा छूट गया। तो बस ये है कि कहा भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, असरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाए। कि भक्ति पथ में कौन प्रयास करना पड़ता है, जो कुछ है उसी में संतोष करना है। जब आगे के लिए मन बढ़ने लगता है तब परेशानी हो गई, जो कुछ है बस उसी में संतोष। और सरल स्वभाव न मन, मन में कुटिलता न होनी चाहिए। कुटिल भाव कब आता है, कोई कामना है उसमें विघन पड़ा तो कपट दम्भ आ गया, कुछ नहीं, सरल कुटिलता न होनी चाहिए बस। तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तो नाम जपना भगवान का, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, और सद्गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान एक ही बात है, क्योंकि भगवान को हम नहीं देखे, सद्गुरु को देखे, उनके स्वरूप के ध्यान का ही विधान बताया गया, वीतराग विषयम अचित्यम, हर एक सब वही बात बताए हैं। समझ में नहीं आते कौन सद्गुरु हैं कौन नहीं हैं, तो इसलिए बुद्धि के द्वारा कोई नहीं समझ पाता, वही बता देते हैं तब समझ में आ जाता है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, अर्जुन को भी विश्वास नहीं होता था, जब भगवान अपना विराट रूप दिखाए सब जगह व्याप्त कण कण में, अर्जुन को विश्वास हो गया, प्रणत हो गया, कहे शिष्यते अहम साधि माम तो हम प्रपन्न, कि मैं आपका शिष्य, आप सद्गुरु हैं, बस इतने बात है। इसलिए नाम जो भगवान का भजन, अब हम बंद करते हैं, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज जाएंगे एक जगह, हम एक नेवता दिए हैं और उनका नाम है आधा साधु, स्वामी जी नाम रखे रहे आधा साधु उनका, वही शुरू में यहाँ लेवा लाए थे, फिर काल कहे पूरा साधु हो गया। तो महापुरुष होते हो पहले के बात जानते हैं, आधा साधु सेवा वो खूब करते रहे, सब बात रहा, फिर घर वाली मर गई, फिर दूसर ब्याह कर लिए। जब दूसर ब्याह कर लिए तो वो पूरा साधु हो गए, आधा रहे पहले अधूरा, और ऐसे ऐसे बहुत बातें हैं। अब वह भक्त है भगवान का, वो भी हैं, नहीं कि आज जाएंगे घूमे चाय वाय पिए।